pracownika oddziału. RRSO 7,45%. Udzielenie pożyczki uzależnione jest od posiadania zdolności kredytowej. Więcej na pkobp.pl. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 24 dzień sierpnia. Jest samo południe. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Nowych przypadków koronawirusa znów ponad 200. Szczyt czwartej fali zakażeń spodziewany w październiku. Rolnicze blokady dróg w 7 województwach w Polsce. Trzeba się liczyć z utrudnieniami. Po ukończeniu 80 lub 85 lat papieże mają przechodzić na emeryturę. 233 nowe zakażenia koronawirusem i 8 zgonów. Dane resortu zdrowia wskazują na 5% wzrost liczby zakażeń w stosunku do poprzedniego tygodnia. Rzecznik ministerstwa Wojciech Andrusiewicz mówi, że oznacza to tymczasowe spowolnienie rozwoju epidemii, ale nie można mówić o wyhamowaniu wzrostu liczby infekcji. Jeszcze do niedawna wszystkie prognozy, którymi dysponowaliśmy, przewidywały, że szczyt czwartej fali może nastąpić na przełomie września i października. Ale biorąc pod uwagę dzisiejsze i ostatniotygodniowe spowolnienie, myślę, że ten szczyt może się przesunąć na październik. Choć pamiętajmy, niedługo jest 1 września, dzieci idą do szkoły, zaczyna się większa mobilność na ulicach naszych miast. Wszyscy powracamy z wakacji, więc ta większa mobilność, więcej interakcji międzyludzkich, no na pewno rodzi ryzyko większej transmisji koronawirusa. Ostatniej doby wykonano blisko 45,5 tysiąca testów na obecność wirusa. Rzecznik resortu zdrowia podkreślił, że szczepienia są obecnie jedynym sposobem na powstrzymanie rozwoju pandemii. W tej chwili w pełni zaszczepionych jest prawie 18,5 miliona Polaków. Rolnicy zrzeszeni w AgroUnii rozpoczynają blokadę dróg. Akcja zaplanowana na dziś i jutro będzie prowadzona w co najmniej 7 województwach. Jednym z nich jest Mazowsze. Tu utrudnienia mogą wystąpić na drogach krajowych nr 50 i 92 w okolicach miejscowości Kuznocin, w okolicach Sochaczewa. Jak mówi Paweł Rynkiewicz z sochaczewskiej policji, wytyczone zostały objazdy. Protestujący będą się przemieszać z ronda Kuznocin na rondo w rejonie miasta, czyli Wojtówki. Policja w związku z tym zorganizowała objazd, który będzie prowadził przez miejscowości Sochaczewa do miejscowości Brochów, Śladów, Kamion i będzie to wyjazd na drogę już w stronę Wyszogrodu. O utrudnieniach informują także specjalne tablice, które znajdują się m.in. przy zjazdach z autostrady A2. Blokada na Mazowszu ma się zakończyć o 16. Właściciele gospodarstw protestują przeciw polityce rolnej rządu. Polska czeka na zgodę władz białoruskich w sprawie pomocy humanitarnej dla migrantów koczujących na granicę. Konwój z pomocą czeka na przejściu granicznym w Bobrownikach. To odpowiedź na oczekiwania opinii publicznej w Polsce, mówił w TVP Info wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Z uwagi na oczekiwanie szeregu środowisk co do sytuacji humanitarnej tam na miejscu, zaproponowaliśmy stronie białoruskiej wysłanie transportu z namiotami, śpiworami, łóżkami polowymi. Ten konwój w tym momencie jest już tuż przy granicy białoruskiej, czeka na zgodę Białorusi, ażeby móc wjechać i po stronie białoruskiej udzielić im pomocy, bowiem po stronie białoruskiej oni się znajdują. Na ten moment nie ma decyzji, natomiast my jesteśmy gotowi, ciężarówka już jest przy przejściu Bobrownika. Obecnie przy granicy polsko-białoruskiej koczują 24 osoby. Polskie władze oceniają, że obecność migrantów to próba destabilizacji sytuacji w Unii Europejskiej ze strony władz w Mińsku. A w związku z kryzysem migracyjnym Łotwa i Estonia rozważają budowę ogrodzenia na swoich granicach. Wspólnie szukają możliwości zdobycia funduszy europejskich na ten cel. Litewski rząd ogłosił wczoraj szczegóły dotyczące budowy ogrodzenia na swojej granicy z Białorusią. Będzie ono liczyło ponad 500 kilometrów, a jego koszt wyniesie 152 miliony euro. Prawdopodobnie powstanie ono do jesieni przyszłego roku, ale ostateczny termin ma być jeszcze ustalony. Ponad 100 polskich strażaków wróciło wieczorem z Grecji. Wymieniła ich grupa, która wyleciała z kraju wczoraj rano. Polacy od ponad 2 tygodni pomagają gasić pożary w Grecji. Jak mówił dowodzący pierwszą grupą strażaków w tym kraju, brygadier Michał Langner, Polacy bardzo dużo nauczyli się podczas tej misji, szczególnie jeśli chodzi o dysponowanie wodą, która w tamtych warunkach jest trudno dostępna. To, czego nauczyliśmy się 3 lata temu w Szwecji, plus to, czego nauczyliśmy się teraz w Grecji, myślę, że pozwoli nam zbudować jeszcze lepszy potencjał ratowniczy. Ja nie chcę zabrzmieć nieskromnie, ale myślę, że za kilka lat, jak pojedziemy, oczywiście nie życzymy sobie tego, by jechać do realnej akcji, tylko jak już na ćwiczenia, ale jeżeli zostaniemy zadysponowani do działań w dowolnej części Europy, to będziemy jeszcze lepiej przygotowani, uwzględniając te doświadczenia, które mamy i ze Szwecji, i z Grecji. Początkowo Polacy działali na wyspie Ewia, teraz stacjonują w okolicach Aten. W przyszłości papieże będą przechodzić na emeryturę w wieku 80 lub 85 lat. Informuje o tym dyrektor religijnego portalu Il Sismografo, Serwis uważany jest we Włoszech za świetnie poinformowane i bardzo wiarygodne źródło. Wczoraj we włoskim dzienniku Libero ukazał się obszerny artykuł watykanisty Antonio Socciego zapowiadający rychłą rezygnację papieża Franciszka z powodu stanu zdrowia. Antonio Socci przypomniał, że Franciszek, który wielokrotnie mówił o takiej możliwości, w grudniu ukończy 85 lat. Tyle, ile miał Benedykt XVI, gdy ogłaszał swoją rezygnację. Dziś w Libero ukazał się wywiad na ten temat z dyrektorem Il Sismografo. Luis Badia wykluczył możliwość rezygnacji papieża Franciszka, poinformował jednak, że w Watykanie teologowie i znawcy prawa kanonicznego zajmują się teraz kwestią przechodzenia papieży na emeryturę po osiągnięciu określonego wieku. Jego zdaniem decyzję o tym podejmie następny papież i tak właśnie przejściem na emeryturę zakończy się następny pontyfikat. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najwięcej deszczu i chmur w południowej połowie kraju, ale przelotne opady możliwe są również na północy. Jeśli zagrzmi, to tylko na południowym wschodzie. W Lublinie i Krakowie 16 stopni, w Warszawie i Gdańsku 18, w Poznaniu i Szczecinie 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, bierzemy dom i budujemy kredyt. Znaczy odwrotnie, teraz są wyjątkowo niskie stopy procentowe. A co jeśli wzrosną? Tam teraz jest tanio, więc nie ma na co czekać. Za jakiś czas może nie będzie nas na to stać. Stać! Stopy procentowe nie są stałe i mogą wzrosnąć w przyszłości. Biorąc kredyt, myśl długofalowo. Upewnij się, że nawet przy wyższych stopach procentowych będziesz w stanie spłacać wyższe raty. Więcej informacji o ryzyku stopy procentowej znajdziesz na www.knf.gov.pl. 17. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Chopin i jego Europa. Polonezy, suity, mazurki, sonaty w programie drugim Polskiego Radia. Obok utworów Chopina usłyszymy arcydzieła Rossiniego, Bacha, Beethovena, Lista i wielu innych wybitnych kompozytorów. Transmisje w dwójce. Więcej informacji na dwojka.polskieradio.pl. Na audycję zaprasza sponsor PGE, Polska Grupa Energetyczna. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 8 minut po 12. Trójka do trzeciej. To jest idealny czas na wczesną popołudniową kawę. Wtorek, 24 sierpnia, Olga Szućko, Stanisław Perzyna, Monika Suszek, Mateusz Drozda, dzień dobry. W drogę. Nawet kiedy będę sam. choć nie chcę spojrzeć na chemiczny świat pachnący szarością, z papieru miłością, gdzie ty i ja i jeszcze ktoś, nie wiem kto, chciałby tak przez kilka lat zbyt zachłannie i trochę przesadnie pobyć chwilę sam, chyba go znam. Dwanaście minut po godzinie 12, tu trójka. Do trzeciej sytuacja wygląda tak. Stoimy sobie przed sceną, trwa piknik gminny, a na scenę wchodzi pani Halina. Szumi dookoła las, gospodynie fajne z nas. Spotykamy się u sołtys, gdy pozwala czas. Szydełkując i gotując, sprytne dziołchy z nas. Unijanki, kolonianki, Madzia, Lidzia, Ewa, Zosia, Aga, Ula i Małgosia, Jola, Krysia, Ewa, Wanda, Kasia, Inka i Grażynka. A, zaskoczyła Grażynka pewnie na koniec. Nieoczywisty ten rym, ale nie o rymy tutaj język polski chodzi, drodzy państwo, tylko o koło gospodyń wiejskich. Nie tylko się gotuje i szydełkuje w czasie spotkań gospodyń wiejskich. Teraz można się nauczyć, jak prowadzić nowoczesne gospodarstwo, czy na przykład jak założyć własny biznes. Jednym słowem, dzieje się. Dużo się dzieje i bardzo dobrze, że dzieje się. Szczegóły już za chwilę w trójce do trzeciej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzeci Polskiego Radia, 21 minut po godzinie 12. Koła gospodyń wiejskich. W Polsce ich przybywa. Brawo, obecnie jest ich ponad 10 tysięcy. Kobiety działające w nich strzegą tradycji. Super. A także są liderkami lokalnych społeczności lub animatorkami życia swoich lokalnych wspólnot. Również super. Pani Małgorzata Wieczorek, wiceprzewodnicząca Koła Gospodyń w Niszku, przed Państwem. My jesteśmy tutaj w środowisku wiejskim, to jest bardzo mała miejscowość. My takie jeszcze mamy powiązanie z tymi korzeniami naszymi, przywiązanie do tradycji, dla tego, co nasi dziadkowie pracowali dla tej ziemi, dla kościoła, dla wiary. Także to jest dla nas ważne i chcielibyśmy, żeby nasze dzieci i wnuki też zobaczyły, jak to było kiedyś, jak to ludność ze sobą dobrze współżyła, współdziałała. Krzysztof Gałaszkiewicz, dyrektor Lubelskiego Wydziału Regionalnego do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W skali kraju mamy 10 018 zarejestrowanych kół, 16 województw, my mamy 1260, przekroczyliśmy tą liczbę, jesteśmy na drugim miejscu po województwie wielkopolskim. Proces rejestracji jest procesem ciągłym i te koła mogą rejestrować się cały czas. Warunek: jedna wieś, jedno sołectwo, jedno koło. Dotyczy również gmin wiejsko-miejskich do 5 tysięcy mieszkańców. Takie koła mogą się rejestrować. Katarzyna Smyk, doktor habilitowana, profesor w Instytucie Nauk o Kulturze UMCS i również pracownik Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. To samo koło kołu nierówne. Każde jest świetne w czym innym. Będą tam no i twórcy ludowi, nie tak często, ale jednak, również śpiewacy utalentowani, czy instrumentaliści i tradycyjni, grający muzykę najbardziej tradycyjną, ale też rzemieślnicy, ale też zobaczmy, że będą te osoby w ogóle uzdolnione twórczo. Stąd mamy rękodzieło amatorskie, powiedzielibyśmy. Są tam osoby, które świetnie fotografują, robią filmy, zajmują się social mediami, ale też potrafią rozliczać projekty. Czyli zobaczmy, że takie koło gospodyń wiejskich staje się kuźnią nowych wiejskich elit. Teraz nas jest 13 osób, mamy 3 panów. My mamy budynku w kuchni, mamy taką kuchnię opalaną drzewem, no to a to drewno. No i takie oczywiście cięższe prace, nie? No to nasi panowie, nie? Panie właśnie czym się zajmują? My, proszę pana, no sprawy kuchenne, powracamy do dawnych przepisów, od naszych babci. Próbujemy odtworzyć te dawne smaki, to jedzenie, tak jak było dawniej właśnie, bez konserwantów, bez tego wszystkiego, co dzisiejsze świat ze sobą niesie, nie? Po rejestracji w agencji uzyskują osobowość prawną, czyli mogą aplikować, działać aktywnie, rozwijać przedsiębiorczość w różnych aspektach, mogą sięgać po pieniądze do innych instytucji zewnętrznych, nie są uzależnione od samorządów, za chwilę otrzymają zwiększoną pomoc, gdyż do tej pory miały wypłacane w zależności od wielkości koła kwotę od 3 do 5 tysięcy złotych, za chwilę odbędzie się nabór i te koła na działalność statutową zarejestrowane w agencji będą mogły wykorzystać kwotę od 5 do 7 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o pieniądze albo pieniążki i dofinansowania, znajdą Państwo informacje na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Tomasz Maczulski z Radia Lublin sprawą się zajął, zbadał i zreferował. Bardzo dziękuję. Jeśli chodzi o koła gospodyń wiejskich, a gdzie są koła gospodarzy wiejskich, gospodarzy miejskich? Panowie, apeluję, jednoczmy się, będziemy sobie wiersze nawzajem czytać. 25 minut po 12. Don't make a sound. Lights go. Teraz w Trójce będzie kulinarnie. No? Jak rybka? Saniała. Wygląda na wyjątkowo świeżą. Rzeczywiście dobra, bardzo mi smakuje. Wygląda, a jak pachnie? A może by tak, proszę Państwa, samym zapachem się nasycić? Zapachy, które regulują apetyt. Rozmowa w Trójce z doktorem Jackiem Łyczką z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu już za chwilę. Doktor Jacek Łyczko z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Ciekawe rzeczy tam wyrabiacie na Uniwersytecie we Wrocławiu. Staramy się. O zapachach będziemy rozmawiać. Czy to faktycznie wystarczy zaprosić kogoś na kawę, powąchać tę kawę i wszystko potoczy się już jak po maśle i będą żyli długo i szczęśliwie? Nie wydaje mi się. No niestety nie. Nie bylibyśmy potrzebni, jeżeli by tak było. Jest to troszkę bardziej złożone. Co z tymi zapachami, które mają regulować apetyt? Na czym te wasze badania polegają? Nasz projekt, który realizujemy w ramach konkursu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, opiera się na poszukiwaniu takich zapachów, które tak naprawdę dla nas, Polaków i dla osób z tej części Europy mogą kojarzyć się po pierwsze z czymś apetycznym, co będzie stymulowało apetyt, szczególnie dla osób starszych, okay. No i z drugiej strony, co zdecydowanie więcej uwagi przyciąga, z czymś, co będzie redukowało apetyt. Owszem. I tutaj myślimy o osobach z nadwagą i otyłością. No jak z tymi zapachami jest? Które w takim razie? Bo można by taki bez naukowego zacięcia starać się wymyślić, które to zapachy powodują wzrost apetytu, a które nas od jedzenia odciągają. Ale nie jest to takie chyba proste, prawda? Nie, nie jest to takie proste. Zamieniam się w słuch. przeprowadziliśmy ankietyzację dosyć szeroką na ponad 500 ankietowanych z tych grup, pytając różne właśnie rzeczy, które kojarzą się tym konsumentom z jednej strony właśnie z czymś stymulującym apetyt, z drugiej strony z czymś redukującym. No i wszystko polega na tym, że tak jak pan powiedział, możemy sobie coś kojarzyć, ale my musimy znaleźć coś, co będzie działało konsekwentnie w długim terminie i rzeczywiście przede wszystkim, a nie tylko tak jak nam się wydaje, że no czujemy, oczywiście czujemy pizzę, to jesteśmy głodni. No raczej nie, często czujemy tą pizzę, kiedy jesteśmy gdzieś w biegu i po prostu już jesteśmy głodni, a my ją tylko poczujemy i ona nam tak jakby tylko dopełni to wrażenie. My z kolei szukamy czegoś, co będzie stymulowało ten apetyt w takich normalnych warunkach i regularnie. I to są tak naprawdę te zapachy, które jakiś potraw na przykład, ale też tak już głębiej konkretne związki chemiczne, które działają i na które się tak naprawdę nie uodparniamy, bo o to chodzi, że człowiek jest takim urządzeniem, które szybko się czegoś uczy i potem przestaje to na niego działać. I przyzwyczaja się, prawda? Bo do swoich perfum też się przyzwyczajamy przecież. Dokładnie. I wszyscy czują, że jesteśmy na przykład zbyt intensywnie nimi oblani, a my ich w ogóle już nie czujemy, dlatego to badamy, a nie tylko strzelamy, co to może być. No dobrze, no to badacie i jakie wnioski z tych badań płyną? Bo rozumiem, że człowiek, nie jak pan mówi, jest głodny i wtedy wszystko mu się z jedzeniem kojarzy i tylko poczuje trochę pizzy w powietrzu, wymyśli sobie, że jest w Neapolu i wtedy oczywiście zdolny jest wszystko zjeść i w wielkich ilościach. Natomiast człowiek zaspokojony kulinarnie czuje zapach wanilii na przykład i co wtedy? Tak, i to pan tutaj celuje pytaniem w tą redukcję apetytu i wiele osób tak mnie pyta, bez związku. Że to ciekawsze, że wiele osób mnie pyta, czy to będzie środek, który będzie źle pachniał i po prostu będzie zniechęcał, no bo jesteśmy, no tak, czujemy obrzydzenie. Absolutnie nie. Takie środki już gdzieś istnieją, a my w to nie celujemy, ponieważ no, droga do redukcji masy ciała i tak jest trudna i nie chodzi o to, żeby jeszcze komuś przykrzyć życie, a te osoby, które powinny zredukować masę ciała w Polsce, to ponad 53% już. Dobrze, o tej wanilii proszę powiedzieć, co w takim razie z tymi miłymi zapachami, które pomogą nam zredukować. Chodzi o pobudzenie poczucia sytości. Czyli szukamy zapachu w tym przypadku, który intuicyjnie na początku przed badaniami, to się potwierdziło w ankietach, kojarzy nam się z takim bezpieczeństwem, poczuciem błogości. Czyli już jesteśmy po tym posiłku, jest miło, ciepło, w kominku pali się ogień, a my już czekamy na kawę i dobry deser. Jesteśmy tacy lekko rozleniwieni i już raczej nie chcemy jeść, tylko to dopełnić. I my celujemy w tę stronę, żeby i właśnie... I wtedy wąchamy i koniec, żadnego deseru. Dokładnie. Znaczy może nie żadnego, chodzi o to, żeby zjeść mniej z posiłku. To jest najważniejsze, a nie więcej. No i co to za zapach, panie doktorze, w takim razie? Bezpośrednio jeszcze nie odpowiem, ponieważ badania się będą toczyły do końca 2023 roku, więc no tak naprawdę jesteśmy na początku. Ale tak jak pan powiedział, jeżeli chodzi o redukcję apetytu, to na pewno desery, które być może zawierają zapachy wanilii, również aromaty, które znajdujemy w kawie, szczególnie czarnej i mocnej kawie. I to takie wstępne wyniki, jeżeli chodzi o redukcję apetytu. No dobrze, a jeśli chodzi faktycznie o pobudzenie apetytu, to ważne dla osób starszych, jak pan zauważył, teraz nie żartuję wcale, to też nie chodzi o to, że ktoś jest głodny, prawda, i podsuwamy mu pod nosy jedzenie i wtedy wszystko jakby powinno zadziałać. Też osoba, która ma problem z apetytem, która powinna regularnie jeść i tutaj też nauka przychodzi z pomocą. Tak, i tutaj odpowiedź w ankietach, i ona się troszkę potwierdza już w naszych analizach, które teraz prowadzimy, padła w naszym kręgu kulturowym na pieczone mięsa szczególnie. I my znajdujemy właśnie pieczone mięso, no to może być zarówno kurczak, jak i pieczona kiełbasa z grilla, ale my znajdujemy cechy wspólne w takiej analizie chemicznej, nie będę chodził w szczegóły tego, ale znajdujemy cechy wspólne, które wykorzystamy w tym środku właśnie. Bo dla kogoś kiełbasa pieczona może być absolutnie nieapetyczna, a dla kogoś innego bardzo apetyczna. I my musimy to troszkę uśrednić, znajdując mechanizm, a nie tylko po prostu populistycznie zapach ciuba. Jasne, bo to nie chodzi o to, że jeden lubi kiełbasę czy kurczaka z gryla, a drugi nie lubi, prawda? Tylko chodzi o ten środek chemiczny, który będzie działał zawsze i wszędzie, no bo mówimy w końcu o naukowych działaniach i badaniach, prawda? A nie naszych tylko preferencjach kulinarnych. A jak to, panie doktorze, będzie, kiedy już zakończycie badania? To finałem będzie, nie wiem, kilka takich fiolek i w nich zapachy i będziemy mogli wtedy szafować i faktycznie jakoś być bardziej świadomi w życiu i w swoich wyborach kulinarnych? To będzie rzeczywistą pomocą? Finałem mają być w każdej wersji jeden lub dwa środki regulujące stymulujące lub ograniczające apetyt, które właśnie będą działały w postaci takich fiolek, prawdopodobnie z atomizerami, to jest nasze założenie obecnie, które będziemy sobie mogli rozpylić w pomieszczeniu, w którym jesteśmy, albo nanieść na pasek taki tekturowy, jak w perfumeriach, i się wyeksponować przed posiłkiem na ten zapach. I tu dobrze pan podkreślił, zespołem nigdy nie będziemy twierdzić, że przygotowujemy rozwiązanie takie rewolucyjne, które rozwiąże problem. My przygotowujemy środki, które mają wspomagać świadomą dietę, jeżeli chodzi o redukcję świadomą, ćwiczenia fizyczne i po prostu wspomagać, ograniczać ilość spożywanych posiłków, wiem, na przykład. Wiem, bo to trzeba wszystko razem, prawda? I ruch zalecany, dieta, i wtedy zapachy. Okay. I my tutaj nie będziemy szli w stronę wielu reklam, tylko raczej w drugą. Że tylko fiolka i nowe życie i będę wyglądał jak Justin Bieber za tydzień. Tak nie będzie. Rozumiem. Tak, panie doktorze, to kiedyś umawiamy w takim razie na rozmowę i kiedy pan tę fiolkę mi tu pokaże? Za dwa lata? Myślę, że za półtorej roku już taką wstępną, a za dwa lata. Takie zakończenie już powinno być i taki prototyp stworzony, który będzie mógł gdzieś kogoś zainteresować, kto go wypuści potem na rynek. A, tu się dopiero zacznie. Serdecznie zapraszam. W takim razie, panie doktorze, przypominam sobie, jak kiedyś rozmawiałem w radiu ze studentami, którzy wymyślili perfumy o zapachu Politechniki Warszawskiej. To też bardzo ciekawe. Doktor Jacek Łyczko z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Słońce we Wrocławiu czy deszcz? Oj, deszcz. No, ale nie poddajemy się. To jest dobra pogoda dla poetów. Serdecznie dziękuję i zapraszam na rozmowę za dwa lata. Dziękuję, do usłyszenia. Za 20 minut, godzina 13. Queen. Trójce do trzeciej. Let's go! He walks fairly down the street with the brim pool way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, hey. Hey, gonna get to two. Another one bites the dust. Plenty of ways that you can hurt a man and bring him to the ground.

Są też typowe magazyny specjalne na olej, owoce i produkty rolnicze. I nie trudno dostrzec, że mimo przeładunków w wysokości 6 milionów ton, daleko do wykorzystania pełnego potencjału portu. Rozważa się budowę dwóch kolejnych basenów, a miejsca jeszcze sporo. Oczywiście, że popełniono błędy. Trwa właśnie budowa nowego falochronu, bo jeżeli statek chce zmienić miejsce postoju z zachodniego basenu na wschodni, to musi wypłynąć z portu. Ktoś wykazał się wielką krótkowzrocznością, jako że ta półmilowa wycieczka może zamienić się w prawdziwe chwile grozy, gdyż fale przybojowe Bałtyku bywają naprawdę dokuczliwe. Jednakże potknięcia tego rodzaju nie mogą przesłonić ogromu rzeczywistych osiągnięć. Na wydzielonym obszarze, w obrębie portu, znajduje się także niewielki port wojenny. Polska marynarka wojenna ma na wyposażeniu kilka niszczycieli, okrętów podwodnych i rzecznych łodzi patrolowych, plus stary francuski krążownik do celów szkoleniowych. Zapytałem, skąd armia bierze oficerów. Wyobrażałem sobie, że ma z tym wielkie trudności. Najwyraźniej jednak Polacy byli zachęcani do zaciągania się do rosyjskiej marynarki, byle tylko trzymać ich z dala od Polski. I w tej chwili Polska raczej dysponuje nadwyżką, niż uskarża się na niedobór wyszkolonych oficerów marynarki wojennej. Nie odnosi się to wszakże do marynarki handlowej. Poza gdyńskim portem żegluje zgrabny stary Windjammer, na którym szkoli się adeptów. Polskie parowce pływają nie tylko na Bałtyku i Morzu Północnym, ale także bezpośrednio do Ameryki. Większość oficerów kształci się w kraju i są to młodzi ludzie. Doznałem poczucia przykrego kontrastu. W Anglii można spotkać setki doświadczonych starych kapitanów, najlepszych na świecie fachowców, którzy błagają o jakiekolwiek zajęcie, choćby dowodzenie barką. W polskiej marynarce zaś byle 30-latek dowodzi niezłym, nowoczesnym statkiem. Moja wizyta w Gdyni zakończyła się komediowo. Zjadłem wczesny lunch na poboczu drogi, tuż przed wjazdem do miasta, ale jedynym sposobem, w jakim mogłem choć trochę się odwdzięczyć dyrektorowi linii żeglugowej, który poświęcił mi dwie fascynujące godziny, było zaproszenie go na lunch. Przyjął je, a ja wybrałem najlepszy hotel, jaki udało mi się znaleźć. Sam nigdy bym nie przekroczył progu tak szalenie luksusowego lokalu. Nie byłem głodny, ale zdołałbym skubnąć pozorowany posiłek, podczas gdy porządnie nakarmiłbym swojego gościa. Miejsce wyglądało na przeraźliwie drogie, więc beztrosko przygotowałem się na rozstanie z 10 czy też 15 złotymi. Ale gdy siedliśmy do stołu, dyrektor wyjaśnił przepraszająco, że jest na ścisłej diecie i może zjeść tylko kilka przypieczonych tostów i wypić szklankę wody sodowej. Usilne starania trzech kelnerów nie pomogły i mój rachunek wyniósł ledwie 2 złote. Powinienem tu przy okazji wspomnieć o taniości w Polsce. Wartość złotówki odpowiada nominalnie nieco ponad 6 pensom, ale od czasu spadku funta wynosi 9,5 pensa. W wiejskich gospodach mój rachunek za obiad, nocleg i śniadanie wynosił przeciętnie 5 złotych. W odległych zaś regionach często mniej. Jedzenie zawsze było dobre. W Polsce nikt nie umrze z głodu. Jajka kosztują ułamek pensa, a całego kurczaka kupicie za 9 pensów. Wiejska szynka jest przepyszna, a zapas wystarczający mi na przydrożny lunch, mniej więcej 1/3 funta, nigdy nie kosztował więcej niż 3 pensy. Pyszne jabłka, jeśli w ogóle trzeba za nie płacić, można kupić za maksymalnie pensa za funt. Człowiek zarabiający parę funtów tygodniowo może w Polsce naprawdę dobrze żyć, jeśli będzie gotów odżywiać się krajowymi produktami. Cła i inne zjawiska sprawiają, że towary importowane są horrendalnie drogie. Bernard Newman. Rowerem przez drugą RP. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. W roli Anglika w Polsce lat 30. Rafał Zawierucha. Gościnnie muzyka Piotra Mossa. Książkę opublikowało wydawnictwo Znak Horyzont. Przełożyła Ewa Kochanowska. W drogę. Zapraszamy. Proza w Trójce wraca jutro około 12.45. A nie bywał.